تلقونه چې تیس اخستی یو تر بلهو دغه بیا لسینه چې کوم په خپل جوب سره زما پر جبه می تاته درکاوه ستا پر جبه جابل تور کوه پر جبه په نقل کاوه دا یو وتقولون او تیس ویل بی افواهکم په خپل خلو سره ما هغه خبره مو ویل لیس لکم به علم ليس تنو لكم تسدر به فرغ بن علم علم ويقين نو سوق خبر قد زنات احمد چ لگی ول کی جوخ مش پتیر ایتو کی پتیر درسو کی ول چ معاینه وس چ شمگی دوس دایا بل چ سلور شاهدان ول ر بل تا تجائز د چ وی ک سلور شاهدان نو چ معاینه ام بک نس ویل ول خ ک جدا ویل د صفه د سیاسی مطالبه ک سلور شاهدان نسته نخو ولته د جده پاره چې هغه سزا ورکړ چې تاسو درکول کیږي خو هغه چا دوری د حج قصب خو پرداویون کې بره جاری کیږي نو الله پاک وي وتقولون تسي ویل بی افواهکم په خپلو خلو ما هغه خبره مو ویله لیس چنو لکم تسي لره به پر هغه خبره باندې علم علم نو علم دی پر درلودي خو د سره څه شوار د والا د خبره پر لاس وخت عبدالله ابن ابی ابن سعد المنافق واخسته دو ولیدل خو فقط او هو چې هغه صحابي را روان و دا پر وشو سره سپره نو دوی خو هغه جد نه دي کړي نه هغه خبره واقع سوې ده په واقع کې نو الله وایي چې علم دې نه پر درلودي په هغه خبره دې په خوله ویل یوازې ویل نه بیا مو نوکار دغه و هغه ته وکړه هغه ته وکړه هغه ته وکړه چې وطن ګرده په څه شي دا بدنامي یې واخلي الله وایي په دغه وخت به نو پر تاسو باندې عذاب راغلي وتحسبون او تسو ګمان کاوه هو پر دغه خبره د افکو د درواغو هینن د اسانه هذا ساده خبره ګڼل ده نه یې خلک وایي پلانې په خبره کې څه نه ګڼله معنی اسانه یې بلل الله وایي تا ساده خبره ګڼل څه جې نه پکشي کې بلل او الله تعالی اره پلا د عظیم تورې وایي چې تیسته به عظیم عذاب راغلی وایي چې دا دونه خطرناکه خبره یو فلا خو ګر سره فاحشه دا بد بی حیا ګلوي د دې خبره مشهوره کول ګر سره بد دي بیا نو په باره کې د اهل بیت مبارکانو چ رسول الله صلی الله علیه و سلم د ګرد انسانیت لپاره الله تعالی راجلی او معصوم د ګناه څخه د ذب اهل بیت کې تاسو نه داخله شو راول نو الله پاک دې دغه وخت به ست عذاب راغلی وي ملاقات ته نه وي څه شوه ما ویل چې دغه استلقونه دا ظرف دی د اوغه پروند اخرنی آیات کې چې و د سیم رول لمسکم رسیدلې وای و تست فی ما افختم فی هغه خبره کې چې سپاره کې مشغول و ست عذاب عظیم بر رسیدلې څه وخت هغه وخت دا از دغه وخت به عذاب راغلی چې تاسو یو د بل د ژبې څخه سره نقل کول او په خلو مو ویل هغه څه چې په خبر ام نه وي د ځانه جوړول وتحسبون هینا او تاسو دا چې بری اسانه کار موري او اسانه نو دا پنیز د الله خورا عظیم دی تاسو ته ساده خبر ښکاری الله یې زما خو رسول دی د رسول اهل بیت جلاله ما ته خدای ډیره غټه خبر ده چې څوک به دې څه وایي په سیب سره وایي ولولا اذ سمعتموه پر ولولا پروند ما خبره درته کړیو مولوی خارج تا ورته پامی ما په دې لس آیاتو کې 15 واره لولا راځي درې واره د تحزیز د فاره دی د تحزیز د فاره خو تا ویلی په مختصر او متول کې لولا هغه بولی چې څوک پر یو کار راتیزین او عرب لولا ورته وایي چې ولی دې دا کار نه کاوه مزوم ورته وایي چې ولی دې نه کاوه نو دغه لولا تحزیزیه دی یو څوک پر یو کار بر انګیخته کوي راتیزی چې ولی دې نه کاوه یو لولای امتناعیه دی اغه نه پی د ثانی د نه پی د اوله سره وایي چې معنی اغه دوم چې نسته خو د اول نسته نو دوه واره د اغه د پاره دی د پرون په درس کې دوه تحزیزیه لولا ترسوی دی یو امتناعیه ترسوی دی د نن په درس کې دا وس لولا چې دی دا تحزیزیه دی یو بل لولا راځي اغه امتناعیه دی نو برابر 15 سره پرشه نو په 15 سره کې چې دی دوه امتناعیه دی درې تحزیزیه دی خو دوه تحزیزیه پرون ویل سوی دی یو امتناعیه نو یو بار تحزیزیه پاتوس یو امتناعیه پاتوس دغه اوس هغه تحزیزیه دی چې په کار سره را پایسته کې دې سه علاوه ولولا ولنا اذ هغه وخت سمعت موچ ته سی واوره ده هو دغه خبره ده افک دغه غټ درواغ مو واوره ده افک ما ول هغه درواغ بولی چې ډیر غټ وي کذب درواغ ته وایي چې افک غټ درواغ به چې انسان په عقل سره جوړول نو ولولا ولنا اذ هغه وخت سمعت مو چې سی واوره ده هو دغه افک قلتم تسنا وایل د تبیا د غره کم د ملاقری ولولا پر قلتم داخل دی لکه ارته په غزاره درس کې شو هغه لولا چې او فرزوان نه داخل و اذ سمعتم هو یزرف د لې بیا غره کم د اذ سمعتم هو یزرف په ما بین سی ور بیا د لې دی نو چې زه دا اذ سمعتم هو زرف نه وایم خبره واره سره جوړی جته سمج د پښتو په لاجه کې جوړی جلی سوی ولولا قلتم تسولی نه وایل ولولا قلتم تسولی نه وایل اذ اغه وخت سمعتم او چته سی وارده هو دغه د اب خبره دلته مولی نه ویل کوم خبر ما یکون لنا ان نتكلم بهذا چې بابا زو د جیسه بزارم زو الله کده خبره کوي د رسول الله سلام د کور په شین الله خو ته غسی بم ویلی تا شاله دا خوښورتونه چې زو خو لا که خبره مته ش بیان راته وکړ څنګه پیښو دی به نو برده سګر شه هغه ټول مسوري به سمې کې چې دا خدا را کوم د صفانی به معتل سره د په خواص الله درلو د دسی و دش الله وی تا بدغه سورتویلی چې زه خو ولا کوله سم ما پر دې رسول کلمه ویل ده د په اهل بیت دا خبره څنګه وکړ الله دا خبر کله کوم څوک چې په ګیلا چاته نو تا ویل ده څنګه کول ولولا ولنا اذ هغه وخت سمعتم موچ ته سی واور دی هو دا قلتم تس ولنا ویل چې ما یکونو نشای لنا زموږ د پاره مش خو مؤمنان یو نشای مش ته اندانه تکلم چې مرج خبري وکړو به هاذا په دا خبره سره چې دا کې کوي ای منافق ای عبد الله ابن ابی دا چې سره جوړې سي هلاک پر خله راوړای سم چې تصور وکم بدن مریر دا څه چی شو خدای غسه به جوړته ویل تا لیدا غوښ ورته ونه تا لیدا ورته وخندل او غنور درې نس پر سلور نه پر چا په خله ویل پر روح حد جاری سوي دا نور مؤمنانه ته تا ویل نه وای لکه دا ابو ایوب انصاری د قراله خبره معنی درته وکړ هغه چپ ولا کوم جلته وجود چې اصله سوار راته وای رسول الله سلام وګور کور وګور دا خبره وګور هغه څنګه شو ایمان خپل قوی و چیرک الله ایتی سوال داغ سنکا والا نو چنه شایی مجل ردا چه مش خبرو کپدی سبحانک دا بدی ویلی سبحانک فاکده تالر ای الله هذا داخو بهتان عظیم بهتان یو تهمت لگا ولی عظیم بیخل روی دوغن تهمت تهمت پا اندازه در روده چی ای در واغ ویلی اپلانه ای اپلانه نو دا زنا خبر کسی تاری او دا پاک رسول پا کور کسی تاری او زبا دادر تا اوهم چه دا منافقانو چه دوغو بدو خلقو د وخت څخه دا عادت دي رقم رقم د حق مقابله کې د موسی علی السلام د پاره شزه تیار کړو بارل چې د نصيحت شروع کې ورشي چې د خپل قوم پیسې ور کړی بارل چې د پداته جنا د حد پر ځای راشي بار ورته ودا چې ارڅوک جنا و کې نو د حد پر جاری کیږي بار خدای خمخه وای چې وو بره به تولر چې تاس مسله جنا و کړو خلاص چې ول د حد پر ځای جاری د موسی علی السلام په مجلس کې دا تیار کړو دا دی رسول الله صلی الله علیه و سلم په باره کې دغه تهمت یې شریف قرآن کې اوري په دا اوس زمانه کې په دغه علما او شیخ چې دغه يهودو نصارا دغه تفکیه نه تړي غایا لفظ مړو پیدا کړی غایا شزه پیدا کړی د رقم رقم طریقو سره سم سره دي شو دا شیانو دغه بدنامي د هغه وخت د کفارو دا یو بم دغه چې دی غواړي چې د حق مقابله وکړي مګر الله پاک نو کې چې کوم مؤمنان دي دغه ایمان هغه رقم دنیا د موسی علی السلام څخه ایمان د خلکو او شته چې پر راوړي نه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه د خلکو ایمان او شته چې پر راوړي دي نه اوسنی خلک چې مؤمنان دي واقعي چې مؤمن دي هغه نه د مدرسې څخه اړ نه د عالم څخه اړ نه د بل دیندار څخه اړ او دین دین دي د يهودو توکي جرته تړي د سر په سترګو د قران مشت حکایت کوي نو فسير بالعالمين ويكسب دس وي سبحانك فاكده الله هذا ذاخ بهتان يو تهمت تړل عظيم بخلو تهمت تاب دقس مؤمن ويلي وي نو مالو سم مؤمن ان ته دغه پکار د حق مبارك د علما او د شيخ مبارك دغه سي شي راس دي وي چې دغه بهتان دي زه په دې خلنه شول دا د يهودو د نصارو کې مونږ مؤمنانو کې یشي چې د خلکو عقلي او ضعیفه کې اخلک نو وسد اخلک نو امس چې مازی بهانه غوړي چې مازی د بهانه پیدا کړ زما بچي خو بیا ولاکه مدرسې ته ولاړس وسورت وایي چې په داسې ټیلو کې چې دی د شپې سلسله زینای وکي چې یو خپل لور راوونیسته چې زما لوخ بیا ولاکه په اوشتل کې شپه وته الله ته ورزغله په خپل په موټر کې ولي ورلکه دلته که په شرط یو خبره پېښه شوه دلته ته بچي د مدرسې څخه باسي دا چې دی نو په خاطر ته دې ضعیف الایمان دی د دغه په باره کې الله پاک دا قصدګیلې فرکان ورچې تا دغه سوي نه کول دغه ایمان په تا کې کړی وي چې دا خبره زوالا کومنم فسي الله پاک فرمای مؤمنان ته نصيحت کوي وسناره خدګلې په تور تور چې هغه ایمان ته ولې نه کوي چیر پر هغه ځای واجې ابو ایوب انصاری خپل کورواله د خپل هغه قوت ایمان ښکارا کوي الله وايي دا اینده د فار برامن حکو چې بیا دا ښکار ونه کوي یعذ وعس کوي فندر کوي کوم تست الله الله پاک دا یعذ فندر کوي کوم تست الله الله پاک دا متزمن معنا لري د منع هم یې ملاقاتي لکه سړي چې خپل زی ته وايي برای خود سواره متات نصيحت کوي نصحت سمانه چې یعنی ما درته ویل چې بد کارونه مکو نو ګور دې منع رااله کنه رال نو یعذو فند نصحت درپی په منع کوم وتست الله الله پاک دا منع توري چې ما ورسره ملګری کی دا د یعذو معنا نه ده خو هغه اصل یذي یعذو وعظ نصحت درپی په منع سره

بل خبر بل ترجمه دا است چې دای خوشی دا چې شایع فاحشه د فاحشه څخه مراد د اذاعه او خبرول د فاحشه چې د فاحشه څخه مراد هغه خبر د فاحشه دی معنی لکه دغه چې د زنا او عزف بی بی عیشه شې دی ولاړ کړ چې دغه غواړي چې خبره کی دا یې په هغه وخت کې یا په نن زمانه کې فارزه کوي یو سره دی دغه رقم د شیعه او څخه دی چې اوس هغه خبر کی هغه بی بی عیشه ته چې د سپیشه سو بی بی عیشه ته د سپیشه دغه خبره چې د خلکو په غوږو کې ورکی الله وي د لپاره عذاب الیم دی په دې دنیا کې په هغه دنیا کې معنی د قیامت به دې د خبره څخه دغه سره بند ساتي پر دې بعد کیف شافه خل نه وي العقده درو چدا دا رقم سی وی هم الله تعالی په اخرت کې عذاب دلور کې ادا عقیده ور لو کې چې تا د خلاف الواقع عقیده ول ساتل کې عقیده م خراب په خله ام ویل دغه د فارم حساب دی نو بیر ترجمه ته ګوري ان الذين بشك اغ خلق يحبون تشري خشي اندا تشيع چخ فرسي عام سال فاحشه فاحشه ودا بحيها قال وي كار چیز ناده في الذين فاغ خلق کې امنو چې ایمان راوړي په توګه کې دی په ار ار کور کې غواړي چې فاحشه خبره کې لهم عذاب الیم دی لره دردناک عذاب دی په دنیا او اخرت ان په دې دنیا کې الادی ته عذاب لرو کې او اخرت او په اخرت کې عذاب لرو کې په دې دنیا کې چې الله تعالی دی ته عذاب لرو کې خو سزا ورته چا کړ سوی ده ولې چې دغه خبر دی خبرې ده د اوازې د جنو په اثبات نه سره ولې حاجه قذف نه ورته کدی مثال په تور درغه راوځي خو ته د پښه مایز د بجې خبرې د زنا غني تعذير نه ورته ګوري تعذير چې موږ ویلو چې د زنا راکم ته همت وینو او کې عقیده وساته او په خلیم وای د اخرت کې خو هارو مور پر اتسونه باندې ورته ګوري مال چې پزړه کې په خدای عقیده خو له عذاب ورکی والله يعلم وانتم لا تعلمون فسيالا باك فرمي وينو الله خو علم لري وانتم تسخو لا تعلمون علم نلري سمانا يعني ديني كسان داوي نو خو كدر خلاي خبر ووتله د کازي صاحب جم د شادي کارس د مولي صاحب جم د شادي کارس و هم دغه خلکو د مخه اچا ګوري او هدانو مناسب د الله وي دا علم زما سره دي مناسب نه مناسب ما ته معلومي زما مخلوق دي ما جوړ کړی ته در ما پر مې ربانه چې دا نه مناسب الله دا غوي چې دا د خلکو دا نه مناسب نه مناسب نه یی تاسو بلی دی په انسانانو کې دلته دی دون نرم جلسه کتا یو بیا با کسبه ته سزا ورکو دلته دی زړه سوان دي یاره نه مناسب دون ول تاج دی یوسف پښه دا عمل تاج دلیو د د بند کور عزت لوټاو پر هغه کور دی ولجره نسوځي چې پر دې زړه سوځي نو الله خپل علم یادی وه الله پاک وي والله الله پاک يعلم علم لري الله چې کوم سزا یو ټاکي د خپل علم مطابق یې ټاکي او انتم تسلا تعلمون علم نلری په پای کې به هغه لو راځي هغه پنځم لو لا چې ذکر شوی دغه پنځم چې دغه نو هم هغه امتناعی دی دیش فرمای ولولا کنوای فضل الله فضل الله علیکم پر تاسو ورحمته او رحمت الله پر تاسو دا خبر نه وای او ان او بل دا خبر چې ان الله به شک الا پاک رؤوف جیر نرم دی نی څوک څوک ډیر نرمی نه لري چې د اماز دوا ورګ در دوا روسي برغه سزا ته په خید صفته سي په الله تعالی کې هغه شفقت او نرمي چې ورته وای هغه په الله کې دی نو کدا نه وای چې الله رؤوف دی معنا شفیق دی رحیم مهربان دی په ثواب ورکول سره کدا خبر نه وای نو تسته به عذاب رسیدلې وای په هغه ګړي باندې مګر خو الله چې مهربان دی نو عذاب نه پیدار یعنی په ثوابه نه د اسماني تک نه سورایله په مزکه کې خسف نکړه دا اگر د کارونو جهم وکړه مزمن کې دا اسپه دی یاس دا د هغه مسلمانانو په بارک دي چې په سر کې دا اوس چې موږ په سبق کې راوایه ولولا اسمعتم او بارک دې سوار دې تسویل نه ول چې دا زما د فار مناسب نه ده دا د عبد الله ابن ابي خبره چې دا د زنا خبره خبره کړ الله ول تا ول نو ته چې دا زما د فار مناسب نه ده دا بوختان عظیم دی الله عز وجل را پاکده دا بوختان عظیم زنه وای الکه ابو ایوب انصاری چې وای دا نور خو په خلور سره بدرګه کړه چاو چا چې به دغه وخت در شه زنه نه په خبر نشرول به نه خوان به ورکا وخت دا به پرخص الله دغه ته وای کز ما مهرباني نه ته مول چې عذاب وکړ سوال ان به حضر باندې جاري سوي وای مګر نو چې ما پازل کرام اوس سیر یو سره خو دې خندل دا دې تهجد کې وکړه سو مګر عذاب نه درته راغلی کدا هیڅ خبره پوهیږي دا وینه لو امتناعیس چې تا ته چې عذاب نه درکو ساسانی خبره چې منفي سو ولی خدای د الله تعالی پازل رحمت دغه موجود ونه که خدا غ موجود و خدا د الله تعالی پزل چرالی اغه نیست چې نو انتفاده ثانی سولی وجود الاول ولولا کنا و فضل الله احسان د الله علیکم پرتاس و رحمته رحمت الله پرتاس د مؤمنان توای کدا غ نو ای در باندې او ته د خندل ژغ جنه کو د په بیا شیف سبد ویله و دا غره کم دا خبر نو چې ان الله به شک الله رؤوف شفیق نرم دی رحیم مهربان دی کدا غ دوی خبر نو دغه جواب د لو نو چې محذف دی غدا دی چې لمسکم عذاب نو تست مو عذاب مسکل په هغه غړي کې معنا دا چې عذاب نه درکو رسول الله تعالی بس کړي هغه په دغه رحمت باندې بچ کړي نو دغه لس آیاتو باندې د چا برأت ثابت د بیبي عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کدا ارڅوک ما ولي ځان چې په ارنامه ښکار کوي په اړه پاتې کې ښکار کوي کې په دغه باره کې خوله و خو زول د اهانت کړ کم د بیبي عائشې پردې سره له نو هغه چې د شک و سري کافر دی دا پتوانه مبکته ضرورت لري دا نو ملت ضرورت لري دا قران خپل مبکري بس دا آیاتونه د حکم خپل ثابت دي پر مبکانو ملایان چې خلق نه تاواني چې ملاداسي ول مبکته شو قران بس دا راکان وای الله عز وجل زموږ ټول حفاظت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.